zakochane w zieleni. Lato potrwa do jesieni. Jeśli uda się, nic się nie zmieni. Katastrofa klimatoziębi. To letnia pora, kiedy pachną grille. Trenowałem na balkonie style. Za oknem nocne, Polaków rozmowy. Alkomaty kontra styl urlopowy. Dawcy na ścigaczach nie myślą o wakacjach. O pustej ulicy za granicami miasta. O fajnej wyspie za autostradą. Niech tam się zabić jadą. Leniwie płyną ostatnie autobusy. I karusy jak na niebie tumulusy. Za blokiem dzieci popaliły huśtawkę. Nudzą się, bo mają wakacje. Włącz limę, jeśli ją masz. Lub wentylator, trwa letni czas. Uciekaj w cień, gorący dzień. Bardzo duszno, wysało tlen. Chłopaki oceniają kobiece kształty. W obcisłe dżinsy zamknięte. Czy lepsze w jabłko, a może w śliwkę? Zdania są podzielone oczywiście. Nad brzegiem leżą jak w beczce śledzie. Lepszy ten, kto bliżej autem dojedzie. Nie słychać ptaku, szumu drzew. Dla naszych uszu zabójczy test to jest. Lato w mieście, lato w rytmach reggae. Lato w mieście, lato w rytmach reggae. Bo Jamajka jest u mnie pod blokiem. Właśnie to widzę ze swoich okien. Samotne matki podrywają chłopaków. A oni od rana tylko baku baku. Jamajka jest u mnie pod blokiem. Właśnie to widzę ze swoich okien. Samotne matki podrywają chłopaków. A oni od rana tylko baku baku. Duże radio. I żebyś ciszył, proszę go bardzo. Lecz on ma dla mnie prostą odpowiedź. Ciszej się nie da, może być głośniej. Tak jest nad wodą, a tak jest w mieście. Wszyscy tęsknią za ciepłym deszczem. Topi się asfalt jak waflu lody. Nie będzie chłodniej, mówi pan od pogody. Ci co bogaci pojechali na wyspy. Żeby to mieć, to trzeba mieć zyski. A tu lato jest dla wszystkich. Jamajka jest u mnie pod blokiem. Właśnie to widzę ze swoich okien. Samotne matki podrywają chłopaków. A oni od rana tylko baku baku. Jamajka jest u mnie pod blokiem. Właśnie to widzę ze swoich okien.